9. สังฆสามัคคีสูตรว่าด้วยการทำสงฆ์ให้สามัคคีกันแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายทำอย่างหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเกิดขึ้นเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำอย่างหนึ่งคืออะไรคือสังฆสามัคคีภิกษุทั้งหลายก็เมื่อสงฆ์พร้อมเพรียงกันย่อมไม่มีความบาดหมางกันไม่มีการข่มขู่กันไม่มีการด่าว่ากันและไม่มีการขับไล่กันในเพราะความสามัคคีของสงฆ์นั้นชนทั้งหลายที่ยังไม่เลื่อมใสก็เลื่อมใสส่วนชนทั้งหลายที่เลื่อมใสแล้วก็เลื่อมใสยิ่งขึ้นไปพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าความสามัคคีแห่งสงฆ์เป็นเหตุให้เกิดสุขและบุคคลผู้อนุเคราะห์สงฆ์ผู้สามัคคีกันแล้วผู้ยินดีในความสามัคคีกันตั้งอยู่ในธรรมย่อมไม่พลาดจากธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะย่อมบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับเพราะสมานสงฆ์ให้สามัคคีกันแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลสังฆสามัคคีสูตรที่9จบ10ปทุทธจิตตสูตรว่าด้วยบุคคลผู้มีจิตถูกประทุษร้ายแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเรากำหนดวาระจิตของบุคคลผู้มีจิตถูกประทุษร้ายบางคนในโลกนี้ด้วยใจจึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าถ้าบุคคลนี้ตายในขณะนี้จะถูกไหม้ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตของเขาถูกประทุษร้ายภิกษุทั้งหลายก็เพราะเหตุที่จิตถูกประทุษร้ายนั่นเองสัตว์ทั้งหลายบางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกด้วยอาการอย่างนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้บุคคลบางคนผู้มีจิตถูกประทุษร้ายแล้วในโลกนี้จึงทรงขยายเนื้อความนี้ให้ชัดแก่ภิกษุในที่ใกล้ว่าถ้าบุคคลนี้ตายในขณะนี้ต้องไปเกิดในนรกเพราะจิตของเขาถูกประทุษร้ายเขาเป็นอย่างนั้นเหมือนถูกนำไปฝังไว้ก็เพราะเหตุที่มีจิตถูกประทุษร้ายสัตว์ทั้งหลายจึงไปสู่ทุกขติแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลปทุทธจิตตสูตรที่10จบทุติยวรรคจบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. โมหปริญญาสูตร 2. โกฏปริญญาสูตร 3. มัคคปริญญาสูตร 4. อวิชชานิวรณสูตร 5. ตัณหาสังโยชนสูตร 6. ปฐมเสขสูตร 7. ทุติยเสขสูตร 8. สังคเพทสูตร9สังฆสามัคคีสูตร10ปทุทธจิตตสูตรสามตติยวรรคหมวดที่สาม 1. ปสัณณจิตตสูตรว่าด้วยบุคคลผู้มีจิตเลื่อมใสแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเรากำหนดวาระจิตของบุคคลผู้มีจิตเลื่อมใสบางคนในโลกนี้ด้วยใจจึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าถ้าบุคคลนี้ตายในขณะนี้จะดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะจิตของเขาเลื่อมใส ภิกษุทั้งหลายก็เพราะเหตุที่มีจิตเลื่อมใสนั่นเองสัตว์ทั้งหลายบางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ด้วยอาการอย่างนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้บุคคลบางคนผู้มีจิตเลื่อมใสในโลกนี้จึงทรงขยายเนื้อความนี้ให้ชัดแก่ภิกษุในที่ใกล้ว่าถ้าบุคคลนี้ตายในขณะนี้ต้องไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะจิตของเขาเลื่อมใสเขาเป็นอย่างนั้นเหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ก็เพราะเหตุที่มีจิตเลื่อมใสสัตว์ทั้งหลายจึงไปสู่สุคติแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลประสันนจิตตสูตรที่หนึ่งจบสองเมตตสูตรว่าด้วยการเจริญเมตตาแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่ากลัวบุญเลยคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่ารักน่าพอใจเรารู้ชัดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่ารักน่าพอใจของบุญที่เราทำไว้ตลอดกาลนานเราเจริญเมตตาพรหมวิหารมาถึง7ปีจึงไม่มาเกิดในโลกนี้อีกถึง7สังวัตตวิวัตตกัปทราบมาว่าเมื่อกลับพินาศไปเราบังเกิดอยู่ในพรหมโลกชั้นอาภัสระเมื่อกลับเจริญขึ้นใหม่เราบังเกิดอยู่ในพรหมวิมานที่ว่างเปล่าภิกษุทั้งหลายณพรหมวิมานนั้นเราเป็นพรหมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครเทียบได้ด้วยคุณธรรมเป็นผู้สามารถเห็นอดีตอนาคตและปัจจุบันได้อย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้บังคับจิตให้เป็นไปในอำนาจของตนได้ภิกษุทั้งหลายเราเคยเป็นเท้าสักกะจอมเทพถึง36ชาติติดต่อกันเคยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชามีอำนาจแผ่ไปทั่วมหาสมุทรทั้ง4เป็นผู้พิชิตชัยได้ทั้งภายในและภายนอกมีแว่นแคว้นมั่นคงประชาชนมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยรัตนะ7ประการนับได้หลายร้อยครั้งไม่จำต้องกล่าวถึงการเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินประเทศสราชเลยเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้เราเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากถึงเพียงนี้ด้วยผลของกรรมและวิบากของกรรมอะไรหนอภิกษุทั้งหลายเราตอบตนเองได้ว่าบัดนี้เราเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากถึงเพียงนี้ด้วยผลของกรรมและวิบากของกรรม3ประการคือ 1. ทานการให้ 2. ธรรมะการฝึกตน 3. สัญญมะการสำรวมพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบัณฑิตพึงศึกษาบุญที่ดีเลิศมีความสุขเป็นกำไรเท่านั้นคือพึงบำเพ็ญทานประพฤติธรรมสม่ำเสมอและเจริญเมตตาจิตบัณฑิตครั้นบำเพ็ญธรรม3ประการอันเป็นเหตุเกิดความสุขเหล่านี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกที่เป็นสุขซึ่งไม่มีการเบียดเบียนกันแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลเมตตสูตรที่2จบ3อุภยัตถสูตรว่าด้วยประโยชน์ทั้งสองแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายทำอย่างหนึ่งที่บุคคลอบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมถือเอาประโยชน์ทั้งสองได้คือประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้าทำอย่างหนึ่งคืออะไรคือความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายทำอย่างหนึ่งนี้แลที่บุคคลอบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมถือเอาประโยชน์ทั้งสองได้คือประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในการทำบุญทั้งหลายบัณฑิตผู้ไม่ประมาทย่อมบรรลุประโยชน์ทั้งสองทีรชนเราเรียกว่าบัณฑิตเพราะยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้าแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลอุภายัตถสูตรที่สามจบสี่อัฐิปุญชสูตรว่าด้วยร่างกระดูกแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลคนหนึ่งพึงแล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดกับโครงกระดูกร่างกระดูกกองกระดูกถ้ามีคนรวบรวมเก็บไว้และไม่สูญหายไปก็จะเป็นกองกระดูกใหญ่โตเท่าภูเขาเวปุลละนี้แน่นอนพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้ตรัสไว้ดังนี้ว่ากองกระดูกของคนคนหนึ่งตลอดกับหนึ่งจะเป็นกองกระดูกเสมอเท่าภูเขาภูเขาเวปุลละนี้นั้นเป็นภูเขากว้างใหญ่ตั้งอยู่ทางเหนือภูเขาคิชกูฏเขตกรุงราชคฤห์ของชาวมคธเมื่อใดบุคคลพิจารณาเห็นอริยสัจ4คือทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์ความพ้นทุกข์และอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบเมื่อนั้นบุคคลนั้นแล่นไปแล้วอีก7ชาติเป็นอย่างยิ่งก็จะทำที่สุดทุกข์ได้เพราะสังโยชน์ทั้งปวงสิ้นไปแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลอัฏฐิปุญชสูตรที่สี่จบห้ามุสาวาทสูตรว่าด้วยการกล่าวเท็จแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลล่วงละเมิดทำอย่างหนึ่งแล้วเราขอบอกว่าบาปกรรมอะไรๆ อย่างอื่นที่เขาจะไม่ทำนั้นย่อมไม่มีทำอย่างหนึ่งคืออะไรคือสัมปชานมุสาวาทการกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าคนที่ล่วงละเมิดทำอย่างหนึ่งมักกล่าวเทศเสมอปฏิเสธปรโลกจะไม่ทำบาปนั้นไม่มีแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลมุสาวาทสูตรที่ห้าจบหกทานสูตรว่าด้วยการให้แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายถ้าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งทานเจตนาและการจำแนกทานเหมือนอย่างที่เรารู้สัตว์เหล่านั้นไม่ให้ทานเสียก่อนก็จะไม่บริโภคและมนทินคือความตรณีก็จะไม่พึงครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้นได้แม้คำข้าวคือก้อนข้าวของสัตว์เหล่านั้นจะพึงเหลืออยู่คำสุดท้ายก็ตามถ้าปฏิคาหกของพวกเขายังมีอยู่สัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้แบ่งคำข้าวคำสุดท้ายแม้นั้นให้แก่ปฏิคาหกก็จะไม่บริโภคภิกษุทั้งหลายแต่เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ผลแห่งทานเจตนาและการจำแนกทานเหมือนอย่างที่เรารู้ฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงไม่ให้ทานเสียก่อนแล้วบริโภคและมนทินคือความตรณีก็ครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้นได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า ถ้าสัตว์ทั้งหลายรู้ผลของการจำแนกทานตามที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ตรัสไว้โดยวิธีที่วิบากนั้นจะมีผลมากอย่างนี้พึงกำจัดมนทินคือความตระหนี่มีใจเลื่อมใสยิ่งพึงถวายทานตามกาลในพระอริยะทั้งหลายซึ่งเป็นเขตที่ทานอันบุคคลถวายแล้วมีผลมากอันหนึ่งถ้ายกจำนวนมากถวายข้าวให้เป็นทักษิณาทานในพระทักขิณายบุคคลทั้งหลายตายจากมนุษยโลกนี้แล้วย่อมไปบังเกิดในสวรรค์ครั้นไปเกิดในสวรรค์นั้นแล้วยังปรารถนากามอยู่แต่ไม่ตระหนี่ก็จะบันเทิงในสวรรค์นั้นเสวยผลของการจำแนกทานอยู่แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลทานสูตรที่6จบเจ็ดเมตตาภาวนาสูตรว่าด้วยการเจริญเมตตาแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุญกิริยาวัตถุที่มีอุปธิเป็นเหตุทั้งหมดไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาเจโตวิมุตติเท่านั้นแผ่แสงบริสุทธิ์แผดเผากิเลสรุ่งเรืองเหนือกว่าบุญกิริยาวัตถุทั้งหมดนั้นแสงดาวทุกดวงรวมกันก็ยังสว่างไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งแสงจันทร์แสงจันทร์เท่านั้นกระจ่างสว่างสวยรุ่งเรืองข่มแสงดาวทั้งหมดนั้นฉันใดบุญกิริยาวัตถุที่มีอุปธิเป็นเหตุทั้งหมดนั้นไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งเมตตาเจโตวิมุตติฉันนั้นเหมือนกันเมตตาเจโตวิมุตติเท่านั้นแผ่แสงบริสุทธิ์แผดเผากิเลสรุ่งเรืองเหนือกว่าบุญกิริยาวัตถุทั้งหมดนั้นเมื่ออากาศโปร่งปราศจากเมฆหมอกในสาตการในช่วงเดือนท้ายของฤดูฝนดวงอาทิตย์ลอยขึ้นอยู่บนอากาศแผ่แสงเจิดจ้าสว่างสวยไล่ขจัดความมืดสลัวให้หมดไปชั้นใดบุญกิริยาวัตถุที่มีอุปธิเป็นเหตุทั้งหมดนั้นไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งเมตตาเจโตวิมุตติก็ฉันนั้นเหมือนกันเมตตาเจโตวิมุตติเท่านั้นแผ่แสงบริสุทธิ์แผดเผากิเลสรุ่งเรืองเหนือกว่าบุญกิริยาวัตถุทั้งหมดนั้นภิกษุทั้งหลายในเวลาใกล้รุ่งแห่งราตรีดาวประกายพฤกษ์ทั้งหลายต่างทอแสงแพร่พราวระยิบระยับฉันใดบุญกิริยาวัตถุที่มีอุปธิเป็นเหตุทั้งหมดไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งเมตตาเจโตวิมุตติฉันนั้นเหมือนกันเมตตาเจโตวิมุตติเท่านั้นแผ่แสงบริสุทธิ์แผ่เผากิเลสรุ่งเรืองเหนือกว่าบุญกิริยาวัตถุทั้งหมดนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าผู้มีสติตั้งมั่นเจริญเมตตาแผ่ไปไม่มีประมาณพิจารณาเห็นธรรมเป็นที่สิ้นอุปธิย่อมมีสังโยชน์เบาบางหากบุคคลมีจิตไม่คิดประทุษร้ายสัตว์แม้ชีวิตเดียวเจริญเมตตาเป็นประจำอยู่ก็เป็นผู้ชื่อว่าฉลาดเพราะการเจริญเมตตานั้นแต่พระอริยบุคคลผู้มีใจอนุเคราะห์สัตว์ทุกหมู่เหล่าชื่อว่าสั่งสมบุญไว้เป็นอันมากพระราชาผู้ทรงธรรมเช่นกับฤาษีทรงชนะใจหมู่สัตว์ทั่วแผ่นดินด้วยราชธรรมทรงบูชายัญคือสัจเมทะปุริสเมทะสัมมาปาสะวาชะเปยะและนิรักขละเสด็จเที่ยวไปยัญเหล่านั้นยังไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งเมตตาเจโตวิมุตติที่บุคคลเจริญดีแล้วเหมือนแสงหมู่ดวงดาวทุกดวงไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งแสงจันทร์ฉะนั้นผู้มีเมตตาในสัตว์ทุกหมู่เหล่าจะไม่ฆ่าเองไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าไม่ชนะเองไม่ใช้ให้ผู้อื่นชนะไม่มีเวรกับใครๆแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลเมตตาภาวนาสูตรที่7จบตติยวรรคจบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ประสันนจิตตสูตร 2. เนตสูตร 3. อุภยัตสูตร 4. อธิปุญชสูตร 5. มุสาวาทสูตร 6. ทานสูตร 7. เมตตาภาวนาสูตรรวมพระสูตรในนิบาตนี้ในเอกนิบาตนี้มีพระสูตรรวมได้27สูตรคือในวรรคนี้มี7สูตรใน2วรรคข้างต้นมี20สูตรเอกนิบาตจบทุกขนิบาต 1. ปฐมวรรคหมวดที่1 1. ทุกขวิหารสูตรว่าด้วยทำเครื่องอยู่เป็นทุกข์แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสองประการย่อมอยู่เป็นทุกข์อึดอัดคับแค้นกระวนกระวายในปัจจุบันนี้หลังจากมรณภาพแล้วพึงหวังได้ทุกขติทำสองประการอะไรบ้างคือ 1. ความไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 2. ความไม่รู้จักประมาณในการบริโภคภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยทำสองประการนี้แลย่อมอยู่เป็นทุกข์อึดอัดคับแค้นกระวนกระวายในปัจจุบันนี้หลังจากมรณภาพแล้วพึงหวังได้ทุกขติพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุใดไม่คุ้มครองทวารทั้งหกนี้คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจทั้งไม่รู้จักประมาณในการบริโภคไม่สำรวมอินทรีย์ทั้งหลายภิกษุนั้นย่อมประสบทุกข์ทั้งทางกายและทางใจภิกษุเช่นนั้นจะมีแต่ความรุ่มร้อนกายเร่าร้อนใจชื่อว่าอยู่เป็นทุกข์ทั้งกลางวันและกลางคืนแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลทุกขวิหารสูตรที่หนึ่งจบ 2. สุขวิหารสูตรว่าด้วยทำเครื่องอยู่เป็นสุขแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสองประการย่อมอยู่เป็นสุขไม่อึดอัดไม่คับแค้นไม่กระวนกระวายในปัจจุบันนี้หลังจากมรณภาพแล้วพึงหวังได้สุคติธรรมสองประการอะไรบ้างคือ 1. ความคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย2. ความรู้จักประมาณในการบริโภคภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสองประการนี้แลย่อมอยู่เป็นสุขไม่อึดอัดไม่คับแค้นไม่กระวนกระวายในปัจจุบันนี้หลังจากมรณภาพแล้วพึงหวังได้สุคติพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุใดคุ้มครองทวารทั้งหกนี้คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจทั้งรู้จักประมาณในการบริโภคสำรวมอินทรีย์ทั้งหลายภิกษุนั้นย่อมประสบสุขทั้งทางกายและทางใจภิกษุเช่นนั้นจะไม่มีความรุ่มร้อนกายเร่าร้อนใจเลยชื่อว่าอยู่เป็นสุขทั้งกลางวันและกลางคืนแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลสุขวิหารสูตรที่สองจบ 3. ตัปปนียสูตรว่าด้วยทำเป็นเหตุให้เดือดร้อนแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายทำเป็นเหตุให้เดือดร้อนสองประการนี้ทำสองประการอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ทำความดีไว้ไม่ได้ทำกุศลไว้ไม่ได้ทำบุญเครื่องต่อต้านความหวาดกลัวทุกข์ไว้ทำแต่ความชั่วทำแต่ความหยาบช้า ทำแต่ความร้ายกาจไว้ 1. เขาคิดว่าเราไม่ได้ทำความดีไว้จึงเดือดร้อน 2. เขาคิดว่าเราทำแต่ความชั่วจึงเดือดร้อนภิกษุทั้งหลายทำที่เป็นเหตุให้เดือดร้อนสองประการนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตและอกุศลกรรมอื่นๆซึ่งประกอบด้วยโทษไม่ทำกุศลกรรมไว้ทำแต่อกุศลกรรมไว้มากมายหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในนรกแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลตปนียสูตรที่3จบ4อัตตปนียสูตรว่าด้วยทำไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายทำไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนสองประการนี้ทำสองประการอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้ทำความดีไว้ทำกุศลไว้ทำบุญเครื่องต่อต้านความหวาดกลัวทุกข์ไว้ไม่ได้ทำความชั่วไม่ได้ทำความหยาบช้าไม่ได้ทำความร้ายกาจไว้ 1. เขาคิดว่าเราทำความดีไว้จึงไม่เดือดร้อน 2. เขาคิดว่าเราไม่ได้ทำความชั่วไว้จึงไม่เดือดร้อนภิกษุทั้งหลายทำไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนสองประการนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังต่อไปนี้บุคคลผู้มีปัญญาละกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตและอกุศลกรรมอื่นๆซึ่งประกอบด้วยโทษได้แล้วไม่ทำอกุศลกรรมไว้ทำแต่กุศลกรรมไว้มากมายหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในสวรรค์แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลอัตตปนียสูตรที่4จบ5ปฐมศีลสูตรว่าด้วยศีลและทิฏฐิสูตรที่1แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม2ประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ทำสองประการอะไรบ้างคือ 1. ศีลวิบัติความวิบัติแห่งศีล 2. มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสองประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปนี้ว่านรชนผู้มีปัญญาสามประกอบด้วยธรรมสองประการนี้คือศีลวิบัติและมิจฉาทิฏฐิหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในนรกแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลปฐมศีลสูตรที่5จบ6ทุติยศีลสูตรว่าด้วยศีลและทิฏฐิสูตรที่2แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสองประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรมสองประการอะไรบ้างคือ 1. ศีลสมบัติความสมบูรณ์แห่งศีล 2. สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสองประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่านรชนผู้มีปัญญาประกอบด้วยธรรมสองประการนี้ คือศีลสมบัติและสัมมาทิฏฐิหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสวรรค์แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลทุติยศีลสูตรที่6จบตาปีสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ไม่มีความเพียรแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ไม่มีความเพียรไม่มีโอตตัปปะจึงไม่ควรเพื่อตรัสรู้ไม่ควรเพื่อนิพพานไม่ควรเพื่อบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีความเพียรมีโอตตัปปะนั้นแลจึงควรเพื่อตรัสรู้ควรเพื่อนิพพานควรเพื่อบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุผู้ไม่มีความเพียรไม่มีโอตตัปปะเป็นผู้เกียจคร้านมีความเพียรย่อหย่อนมักท้อแท้ง่วงซึมไม่มีหิริไม่มีความเอื้อเฟื้อต่อธรรมเช่นนี้ย่อมไม่ควรเพื่อจะบรรลุสัมโพธิอันยอดเยี่ยมได้แต่ภิกษุผู้มีสติมีปัญญารักษาตนมีฌานมีความเพียรมีโอตตัปปะและไม่ประมาทตัดสังโยชน์ในชาติชราได้แล้วพึงบรรลุสัมโพธิอันยอดเยี่ยมในอัตภาพนี้แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลอาตาปีสูตรที่7จบ8ปฐมมนกุหนสูตรว่าด้วยการไม่หลอกลวงสูตรที่1แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุประพฤติพรหมจรรย์นี้มิใช่เพื่อจะลวงคนมิใช่เพื่อจะเกลี้ยกล่อมคนมิใช่เพื่ออนิสงส์คือลาภสักการะและการสรรเสริญมิใช่เพื่อให้คนรู้ว่าคนจงรู้จักเราด้วยอาการอย่างนี้แท้จริงภิกษุประพฤติพรหมจรรย์นี้ก็เพื่อสังวรและเพื่อปหานะเท่านั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นได้ทรงแสดงพรหมจรรย์อันเป็นธรรมกำจัดความจันไรทำให้สัตว์ถึงนิพพานเพื่อสังวรเพื่อปหานะทางนี้ท่านผู้ใหญ่ผู้แสวงหาคุณยิ่งใหญ่ดำเนินไปแล้วอันหนึ่งเราชนผู้ปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของพระศาสดาจากธรรมที่สุดแห่งทุกข์ได้แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลปฐมมนกุหนสูตรที่8จบ9ทุติยนกุหนสูตรว่าด้วยการไม่หลอกลวงสูตรที่สองแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุประพฤติพรหมจรรย์นี้มิใช่เพื่อจะลวงคนมิใช่เพื่อจะเกลี้ยกล่อมคนมิใช่เพื่ออานิสงส์คือลาภสักการะและการสรรเสริญมิใช่เพื่อให้คนรู้ว่าคนจงรู้จักเราด้วยอาการอย่างนี้แท้จริงภิกษุประพฤติพรหมจรรย์นี้ก็เพื่อความรู้ยิ่งและเพื่อความรอบรู้เท่านั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นได้ทรงแสดงพรหมจรรย์อันเป็นธรรมกำจัดความจันไรทำให้สัตว์ถึงนิพพานก็เพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรอบรู้ ทางนี้ท่านผู้ใหญ่ผู้แสวงหาคุณยิ่งใหญ่ดำเนินไปแล้วอันหนึ่งเราชนผู้ปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของพระศาสดาจักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลทุติยนกุหณะสูตรที่9จบ10โสมนัสสูตรว่าด้วยโสมนัสแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสองประการย่อมอยู่อย่างมีความสุขโสมนัสมากในปัจจุบันและย่อมเริ่มประกอบความเพียรโดยแยบคายเพื่อความสิ้นอาสวะธรรมสองประการอะไรบ้างคือ 1. ความมีสังเวคธรรมในฐานะที่ควรมีสังเวคธรรม 2. ความเพียรโดยแยบคายแห่งบุคคลผู้มีสังเวคธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสองประการนี้แลย่อมอยู่อย่างมีความสุขโสมนัสมากในปัจจุบันและย่อมเริ่มประกอบความเพียรโดยแยบคายเพื่อความสิ้นอาสวะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุผู้เป็นบัณฑิตมีความเพียรมีปัญญารักษาตนพิจารณาเห็นชอบด้วยปัญญาควรมีสังเวคธรรมในฐานะที่ควรมีสังเวคธรรมทีเดียวภิกษุผู้มีความเพียรมีความประพฤติสงบไม่ฟุ้งซ่านมันประกอบอุบายเป็นเครื่องสงบใจอยู่อย่างนี้พึงถึงความสิ้นทุกข์แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลโสมนัสสูตรที่10จบปฐมวรรคจบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ทุกขวิหารสูตร 2. สุขวิหารสูตร 3. ตัปปนียสูตร 4. อัตตปนียสูตร 5. ปฐมสีลสูตร 6. ทุติยสีลสูตร 7. อาตาปีสูตร 8. ปฐมนกุหณสูตร 9.ทุติยนกุหณสูตร 10. โสมนัสสูตร